Welkom iedereen bij podcast 125 van 24 oktober 2011. 21 oktober. Vanuit Frankrijk via een dichtgeknepen verbinding daar. Vanuit Duitsland, Uppsala. Morgen. Bart is afwezig. We gaan meteen van start. We hebben eindelijk weer de listjes, een delicious lijst. Voor de mensen, ik kreeg vrij veel respons op de vorige podcast. Omdat ik 42 was geworden en ik het over Ferraris had met de nummerbord 42. Dat dat mogelijk mijn verjaardagscadeau was. Ik dacht dat je die auto's van Gaddafi, dat je daar achteraan zat. Nee. Ik zag een Ferrari met, 42, met nummerborden, Zweedse nummerbord 42. Dus ik speculeerde dat het mijn verjaardagscadeau zou worden voor de dag erna. Maar ik ben zeer teleurgesteld zelf. Maar luisteraars, ik heb geen Ferrari gehad met Zweedse nummerbord 42. Existentiële crisis, gewoon midlife crisis. Ja, yes. Midlife. Goed, bandbreedte, we hadden het net even voor de podcast hadden wij het erover. In het verleden is er 40% BitTorrent verkeer afgeknepen door UPC. Er zijn nu allemaal net deze week allemaal onderzoeken gepubliceerd over hoe dat in de wereld gaat. Nou, op heel veel landen wordt er nog flink veel BitTorrent verkeer geknepen. In Nederland is alles onder de 10%. Dus... Maar wat betekent dit in de praktijk voor de gebruiker? Dat iemand zit te kijken wat je doet. En dat hij dan aan de hand van degene wat je doet, dus jou minder bandbreedte geeft. Ja, dus iemand die veel video's downloadt, wordt zonder dat hij dat merkt, wordt geknepen. Ja. En er wordt niet gezegd, door die onderzoeken wordt eigenlijk wel bewezen dat er niet... Er wordt altijd geknepen, lijkt het wel. Dus alleen wordt er nu niet meer dan 10% geknepen in Nederland, omdat ze niet durven. Maar is dat 10% van het geheel of 10% per gebruiker? Van het BitTorrent-verkeer per gebruiker. Ja. Maar dat is dus niet echt. Dat is dus, ja, ik bedoel, dat merk je dus niet echt, of wel? Nee, dat is in de praktijk niet echt merkbaar met onze huidige snelle lijnen. En ja, af en toe komt natuurlijk BitTorrent-verkeer sowieso van trage computers af. Dus het is allemaal niet te meten. Voor de gebruiker zelf, zou ik maar zeggen. Dat die geknepen wordt. Maar goed, UPC is in ieder geval ook teruggekomen van hun 40% knijpen. Want dat konden ze toch niet echt waarmaken. Jongens, ik weet niet of jullie nu een infarct hebben of dat ik geknepen word. Ja, oké. Nou, luister even. Wat niet in jouw lijstje staat en wat mij toch steeds opvalt, is de Occupy-beweging. Mm-hmm. En er was wel gisteren een interessante, hoe heet die jongen? Nou, een van de Amsterdamse, Geert Loving, had daar een verhaal over. En die zei, hij noemt die mensen die daar bezig zijn, en zal ik het daar even uitleggen wat ik daarvan denk. Maar goed, hij noemt die mensen die daar bezig zijn, heeft hij de Army of Love. En hij zegt, maar het echte probleem van onze financiële crisis is de software. Hij zegt, die mensen die daar zitten, die... bij de beurs werken en in speculeren, weten ook niet meer hoe het allemaal werkt. Die hebben zich ontzettend complexe machines en automatismen laten bouwen. En die schuiven met geld, omdat het moet en omdat ze daar schijnbaar geld mee verdienen. Maar ze hebben de controle verloren. De controle van het hele wereldwijde financiële systeem is zoek geraakt in allerlei software mechanismen. Hij zegt, dus daar moet wat aan gebeuren. Als we werkelijk dat probleem van... dat de rijken steeds rijker worden en zo willen oplossen, dan moeten we iets met de software doen. En hij roept dan de Army of Hackers eigenlijk op om zich te verenigen met de Army of Love. En dan samen een aanval te wagen op het systeem van... Mm-hmm. Dat systeem is natuurlijk, zijn de financiële instituties, maar ook de wetten die eromheen hangen, om hoe we dat allemaal doen met privacy en dat soort dingen. Dus ik vind het een beetje naïef, een beetje... jaren 90 hackerliefde. En dat is nu Geert Loving een beetje. Die komt uit die wereld. Maar waar ik het vooral niet mee eens ben, is dat we hier te maken hebben met een Army of Love. Als ik kijk naar die mensen en ik kijk, men spreekt over een cyberrevolutie. Mm-hmm. Als je nou goed gaat kijken hoeveel mensen kijken naar bijvoorbeeld de YouTube-filmpjes over Occupy, dan valt het allemaal erg mee. Dan zie je een keer 15.000, een keer 42.000. Maar ik bedoel, mijn lullige filmpje over de hajj naar Mekka, die trekt zomaar 250.000 mensen. En als je een keer je blote kont erop gaat staan, voordat ze je afknijpen, dan heb je zo'n miljoen kijkers. Dus dat valt allemaal nog mee. Er wordt veel op allerlei blogs en websites en fora wordt er gepraat over Occupy. Maar het is echt nog geen brede cyberrevolutie. En waarom komt dat? Omdat ik denk dat het gaat niet hier om de army of love, maar om de army of greed. Al die mensen die daar zitten te protesteren zijn namelijk zelf ook schuldig. Die hebben ook allemaal hypotheken, creditcardoverschrijdingen, te veel geld uitgegeven. En zitten nu in het nauw en zeggen, ja, we zitten allemaal in het nauw, het is allemaal zo zielig. Nee, wij zijn zelf de schuld. Ja, maar ik denk wat de Occupy-beweging in Nederland, want was het zaterdag was natuurlijk de moest het allemaal gebeuren. Volgens mij heeft niemand het zo wat opgemerkt, want het waren 1200 mensen landelijk die de straat op zijn gegaan. Oh, ik hoorde 10.000 in Amsterdam en ik heb wat foto's gezien, maar inderdaad, het gaat om hele kleine aantallen. En het zijn mensen die allemaal, ja, in Amerika zie je dat. Je ziet allerlei, ook mensen uit de computerwereld en ook mensen als Soros en zo. Maar eigenlijk de Deepak Chopra, oftewel Deep Pocket Chopra, een soort New Age, nieuwlichter. Al dat soort mensen die gaan daar op Wall Street mee chanten en zo. Gaan daarna lekker slapen in hun 13 miljoen dure penthouse in Manhattan natuurlijk. Maar het zijn eigenlijk mensen die een ander de schuld willen geven. En hun eigen verantwoordelijkheid in wat er gebeurd is, ontkennen. Want waarom hebben we een financiële crisis? Die hebben we echt niet omdat die bankiers zo hebberig zijn. Dat waren ze altijd al. Die financiële crisis, omdat wij hebberig waren. Ja, omdat wij allemaal iSafe 5% wilden hebben. En omdat wij bij de DSB-bank 7,5% konden krijgen zonder dekking. Mm-hmm. Dus ik noem het de Army of Greed, liever dan de Army of Love, want dit zijn mensen die op de ander wijzen en niet op zichzelf. En daar gaan we de wereld niet mee veranderen. Het spijt me voor die mensen, dus ik ben vrij negatief over de Occupy-beweging. En om het een cyberrevolutie te noemen, denk ik, ja, dat bewijst vooral dat sociale media in zichzelf rondzingen. Nou, gezien de aantallen, maar dat komt waarschijnlijk in andere landen, is het natuurlijk, waar het echt slechter gaat, kan je natuurlijk een grotere hoeveelheid mensen op de benen brengen. En je kan het natuurlijk volgens mij wat zeggen dat de banksystemen moeten worden aangepakt. Of die computers die alles verhandelen misschien verboden moeten worden. Of weet ik veel wat. Maar of dat dit nou dan de weg is om dat in gang te zetten, dat lijkt me mogelijk. Nou, je krijgt niet nooit een beweging op gang. Kijk, dit wordt nu vergeleken met de Marxistische revoluties en de opkomst van het communisme in 1917 en zo. Maar je moet niet vergeten dat toen waren er boeren die echt generaties lang waren uitgebuit. Die echt niks konden. En die daar opstonden tegen de machthebbers in Rusland en in andere landen en in China. Maar de mensen die nu daar zitten zijn mensen worden in Spanje, waar het eigenlijk een beetje begonnen is. Nou, alleen natuurlijk van de Arabische lente. Dit zijn mensen die wel degelijk allemaal gaan voor hun iPod en iPad en creditcard en dat soort dingen. En die zich misschien een beetje benadeeld voelen omdat ze nu geen werk hebben. En dan op een plein gaan zitten om nog wat te doen te hebben. Maar het is niet een beweging die echt wortelt in een heel breed gevoel van er is onrecht. En het is ook een beweging die moet optornen tegen al die middle-class Americans die het wel, die wel zuinig hebben gedaan. En misschien is dat ook mijn persoonlijke visie. Want ik ben niet meegegaan met speculeren en geld op een rare bank zetten en dat soort dingen. En ik ben er redelijk oud doorgekomen. Ik heb niks verloren in die crisis. Ik zie wel dat mijn pensioenen een beetje worden aangetast. Maar dus ik denk, blijf er vanaf. Als jullie die bank omgooien, dan gaat mijn pensioen ook omvallen. Hallo, niet doen. Dus ik denk dat deze beweging het niet gaat redden. Ik denk wel dat volgend jaar. En ik denk dat in Nederland niet. Ik denk dat er in sommige landen dat mogelijk wel redelijk groot kan worden. Maar ik denk gewoon dat je landen hebben waar het zomer wordt. Misschien Australië of zo. Goed, daar is ondertussen zo ver geknepen door de Franse overheid op zijn bandbreedte dat hij helemaal uit Skype gevallen is. Dus dat gaat goed. Nou, dan gaan wij verder, ja. Ja, prima. Samsung heeft vandaag, vrijdag, de aanklacht tegen Apple-producten verloren. Dus Samsung had zo'n tegenaanval gezet in Nederland, alleen in Nederland in de rechtszaal van er moeten Apple-producten ook maar verboden worden, want die lijken te veel op Samsung. Dat is nu afgewezen. Dus het gaat in ieder geval nog lekker door, die clashes. Ik weet niet of dat nou zo goed is voor de producten van beide. Microsoft doet het goed natuurlijk, zagen we ook. 6%? Nou, 6% meer winst, 7% meer omzet. Maar vooral als gevolg van investeringen. En dat is ook altijd heel moeilijk uit cijfers te halen. Hoeveel heeft Microsoft gestoken in Bing? Want daar gaat het een beetje om. Er wordt gesproken over online services. Er is natuurlijk duidelijk een overgang overal naar de cloud. Dus ik vind eigenlijk meer omzet, 19% meer omzet in online services, niet echt interessant. Ik vind eerder kijken naar de cijfers, zeg maar van. Als ik even naar die cijfers kijk, dan zie ik dat ze. Het zijn ongelooflijke bedragen natuurlijk. Hè? 17 miljard in een kwartaal. Dat betekent op jaarbasis 70 miljard. Het zijn toch wel stevige cijfers. En daar verdienen ze dan een 6 miljard of per jaar 24 miljard op. Nou, dat is dat is een derde van de omzet. 35% netto winst. Maar ik heb niet het gevoel dat dit cijfers zijn waar we kunnen afleiden dat Microsoft de goede weg is. Want de omzet bij Windows nam maar met 1,7% toe. Mm-hmm. Ik zou alle cijfers moeten zien om te kijken hoe Office het doet. Maar je hebt toch het gevoel dat dit zijn niet de juichende cijfers eigenlijk die Microsoft altijd geeft. Het zijn ook jaar op jaar cijfers. Dus ik vind een 7% winst voor Microsoft in een wereld waarbij computers en software misschien in diezelfde orde van grootte geïnflateerd zijn, niet echt indrukwekkend. We gaan dit jaar, najaar natuurlijk zien wat er gaat gebeuren als Microsoft met Nokia samen in die mobiele handel zich gaat manifesteren. Gaat dat lukken of gaat dat niet lukken? Dat is een beetje de vraag. We hebben natuurlijk heel veel kansen dat redelijk gaat lukken. Want als je natuurlijk gewoon de KPN's en de telecom providers maar gewoon aan je kant krijgt. En dat is makkelijk te doen met deals. Dan, dat is de vraag. Dat hangt dan natuurlijk weer samen met de positie van Apple. Hoe gaat Apple. Wat is de positie van Apple? Tot nu toe kon Apple eigenlijk aan KPN of aan Vodafone of in Amerika in Verifone. Allemaal dicteren wat ze wilden. Hè? AT&T, de prijs is zoveel en het kost zoveel en wij willen zoveel verdienen. En omdat er zo'n enorme vraag was naar iPhones en iPads, werkte dat ook. Nou, dan komen ze uit met een Apple 4S. Nou, de optie is dood. En het eerste signaal wat eruit komt is dat het niet gelukt is om de 5 uit te brengen. De 5 was klaar. En ik heb voldoende signalen van mensen die een 5 gezien hebben. Die de specs van de 5 gezien hebben. Ik heb het over de iPhone 5. Ja, ja. Allerlei mensen die zeiden. Lijkt bij de fabrieken delen. Ja, ik heb persoonlijk mensen ontmoet die zeiden ja, hij zag er sowieso uit. En er was ook een modelletje met een videoprojectortje erin. Dat is een beetje de hele nieuwe trend. Hè? Je kunt hele kleine videopiemertjes hebben. Maar wat bleek, die kleine videobiemertjes worden erg warm, want daar zit een lampje in. En dat moet natuurlijk toch, laten we zeggen, 150 lumen uitstralen. Dat is heel leuk hoor, want dan kun je dus op de muur kun je filmpjes laten zien, allemaal hartstikke aardig. Kleine camera's hebben dat al, van Sony bijvoorbeeld. Maar goed, dat was dus het idee om een iPhone uit te brengen met zo'n dingetje. Dat is niet gelukt. Dat ding werd te heet, technisch hadden ze het niet voor elkaar gekregen. En toen hebben ze een subversie gemaakt. Dus voor de zomer met nieuwe iPhones komen. Hebben ze ding uitgesteld, hebben ze een 4S gemaakt. En dat is gewoon de 4 met wat hardere software, wat meer snelle hardware. Ja, ben ik weer. Ja, De Skype mensen, de recording loopt gewoon door, maar de Skype systeem heeft onszelf teruggebeld. Ik vind het steeds geavanceerder worden, Skype. We zijn met z'n allen uit de boxen gevallen, 1 minuut. En nu zijn we weer terug. Nou goed, we hadden het kunnen gewoon weer verder. Ja. De recording ja, we hadden loopt. Het over Apple hè, en hoe de 4S eigenlijk tegenvalt. En hoe ook nu blijkt dat het even te snel is. Een van de nare signalen is dat er zit een spraakmodule in. Die heet Siri. Mm-hmm. En dan kun je tegen je iPhone praten. En dan gaat hij bijvoorbeeld e-mails versturen. Of je kunt zeggen bel Martin. En dan belt hij Martin. Allemaal hartstikke leuk. Eigenlijk een technologie die we al 10 jaar geleden zagen bij de eerste mobiele telefoontjes. En eigenlijk vergeten is geraakt die spraakcommando's. Maar wat blijkt nu. Apple heeft even vergeten dat af te sluiten. Dat als het ding uitstaat. Dat wil zeggen dat je... zeg maar het toetsenbord hebt gelokt, dan blijkt die spraakmodule nog steeds te werken. Dus als ik naast je zou zitten en jij hebt dat ding in je zak en ik zeg bel Luc, dan gaat jouw dingetje in jouw zak Luc bellen. Of e-mails versturen of allerlei ongein. Nou, dat is even jammer. En dat geeft wel een beetje aan dat ze daar een beetje, ik wil niet zeggen in paniek zijn, maar dat op een of andere manier de straffe hand van de baas, van Steve Jobs, die met iGo afscheid genomen heeft, zou ik maar zeggen. Dat die man, die zat er natuurlijk heel erg bovenop. Dat was echt een tiran en men dorst niet. En nu zit er een andere, wat bravere man, Cook. En het schijnt dat of is de angst weg in het bedrijf, of ze kijken te veel naar rechtszaken. Hè? Zoals je al zei... Ja, ik vind het dat kwalijke zaken, die rechtszaken, daar moeten ze niet mee. Daar gaan ze toch ook niet mee scoren naar het publiek toe. Ik denk dat ze scoren natuurlijk wel naar de handel toe en iedereen bang. En ik vind het verhaal dat op een gegeven moment Samsung 5000 tablets heeft moeten weggeven. Want ja, wat hebben ze met die dingen? Die kunnen in een bepaald land niet meer gemaakt worden, moeten omgepakt worden. Mm-hmm. Wat in Nederland gebeurt is, de smartphones waren verboden van... Samsung. En door de rechter, die overigens niet zei dat de iPad niet verkocht mocht worden. Maar goed, de smartphones, wat hebben ze moeten doen? Ze hebben een stukje software eruit moeten halen. En dat betekent gewoon feitelijk alle doosjes openmaken en het opnieuw inpakken. Eventjes het eeprommetje omdoen. Dat is niet zoveel werk. Maar wel heel lastig. Heel lastig voor Samsung, heel lastig voor de handel. Kost veel geld. Maar goed, nu heeft de rechter in ieder geval in Nederland gezegd dat een patentinbreuk door Apple niet klopt en een patentinbreuk door Samsung niet klopt. Hij heeft het eigenlijk de zaken van de tafel geveegd. Ja, dat is wel resultaat. Je kan zeggen de rechtszaak is mislukt, maar dat was natuurlijk het doel om dat een beetje tegen elkaar op te zetten. Dus op dat punt heeft Samsung gewonnen. Ik zag ook deze week, is bekend geworden dat Samsung meer telefoons, smartphones heeft verkocht dan de iPhone. Dus Samsung is sowieso goed bezig, zal ik maar zeggen. In Nederland of... wereldwijd. Dus ze zijn er net overheen. Het zal misschien weer eens 1% zijn, maar dat is dan weer genoeg om een artikeltje over te schrijven. Maar op zich zijn ze dus aan elkaar gewaagd, de twee. En dat geeft natuurlijk ook wat aan voor het Android-platform. In het Android-platform hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. Wat nu interessant is, vond ik, en wat ik nog niet eerder had gezien, is dat BlueStacks, een bedrijf voor mij totaal onbekend, 6,4 miljoen geld heeft geraced in een Series B funding. En wat ze daarbij gaan doen is dat ze Android-applicaties op alle Windows, PC's, tablets en laptops beschikbaar gaan maken in via dat BlueStacks-systeem. Dat betekent dus dat we alles wat voor de Android geprogrammeerd wordt op alle Windows-devices kunnen runnen binnenkort. Waarschijnlijk dus in een soort virtuele Android-box. Ik vond het interessant, want dat betekent natuurlijk voor ontwikkelaars dat als ze iets in Android maken, dat het meteen werkt op Windows, tablets, laptops, gewone PC's. En maakt het Android-platform nog interessanter om voor te ontwikkelen. Ja. Heel erg. En er is een nieuwe versie van Android 4, die ook weer nieuwe dingen natuurlijk gaat aanbieden. Dus men blijft bezig. Ik bedoel, ik denk dat we dit najaar zowel van RIM een beloofde BBX-update krijgen. Eigenlijk is dat niet een update van het BlackBerry-systeem, maar een wat ze noemen een hybride van dat QNX, wat ze voor hun playbook hebben. Mm-hmm. BlackBerry zit een beetje in de fout vanwege die storing. Ook ja. En zit al een tijdje in de fout bij de providers, omdat ze wereldwijd abonnementen aanbieden voor e-mail waar je niet extra voor hoeft te betalen. Zoals normaal, als je een normale data-abonnement hebt, dan ga je in het buitenland gewoon echt heel erg veel betalen. Maar BlackBerry bood dat aan eigenlijk voor zakelijk gebruik, was hartstikke handig. Mm-hmm. Dat vond KPN en zo niet leuk, dus die hebben dat een beetje weggedrukt. En daarmee komen we op de macht van die operators, hè? Hadden wij natuurlijk al inderdaad al eerder geconstateerd. Het is allemaal verdwenen van de site van KPN. De hele BlackBerry BES en BIS abonnementen zijn gewoon niet meer te vinden. Dus het wordt allemaal weggestopt. Dus daarom zeg ik ook, als Microsoft maar de goede deals maakt met KPN's van deze wereld, dan kunnen ze nog best... Ja, maar die kunnen ze niet meer maken. Het klinkt lullig, maar zo werkt het niet. Als je macht hebt bij de provider, kun je een deal afdwingen. Als je die niet hebt, dan moet je op je knietjes. En wat zeggen de operators op dit moment? Dat hebben ze dus duidelijk tegen BlackBerry gezegd, van jij doet niet wat wij willen, hè? Want jij biedt iets aan waar wij geen geld aan verdienen. Dus we zetten je een beetje weg. En zeker in landen zoals in Nederland, waar een subsidiecultuur heerst. Dat wil zeggen dat de mensen het apparaatje niet hoeven te betalen, maar alleen via een ingewikkelde abonnementsdeal eigenlijk gewoon een eigen apparaat met een forse rente betalen. Mm-hmm. Maar dat niet zien. Nou, nu moet Apple naar de operators toe. De operators zeggen, jouw apparaatje, jouw 4S, is niet meer zo interessant. Nee, want we kunnen ook van Samsung gewoon zo'n ding kopen. Ja. En jij biedt geen functies die echt bijzonder zijn. En als je dan nog wat bijzonders biedt, zoals dat Siri wat niet goed werkt, dan hebben we daar problemen mee. Maar Apple heeft ook bijvoorbeeld, gaat niet mee met LTE, hè, de nieuwe 4G-versie, zal ik maar zeggen, voor heel snel dataverkeer. Dat is steeds belangrijk, want daar wordt dat enorm gepusht. Ook in Europa zie je bedrijven als Telia Sonora, die daarmee bezig zijn. Die zeggen, wij willen LTE pushen, wij willen nog sneller mobiel internet aan gaan bieden. Daar gaat Apple niet in mee. Terwijl de nieuwste Nexus van Samsung en Google, een soort samenwerkingsverband dat heet Galaxy Nexus, die gaan samen wel een LTE-machientje in de markt proppen. Mm-hmm. Nou, zijn dat allemaal nog, en dat zijn allerlei technische bezwaren, want in de States wordt dan een LTE-Nexus uitgebracht die wat ze noemen een dubbele radioverbinding heeft. Die zit dus zowel in de LTE-frequenties als in de oude. In Amerika hebben ze CDMA. Dat werkt niet echt goed. En dan heb je dus twee radio's eigenlijk altijd aanstaan. Kun je wel multitasken. Zowel bellen als internet en zo. Maar het werkt niet echt lekker, want het vreet te veel batterijpower op. Je hebt gewoon twee radio's op één batterij. Maar goed, dat LTE gaat er komen. De operators willen dat, Apple gaat daar niet in mee. En nu is de vraag of de arrogantie van Apple, want het was een heel arrogant bedrijf en die dicteerde de prijs, of dat niet nu tegen ze gaat werken. Er hoeft maar één directeur van KPN te zijn die zegt van nou ja, ik moet dat niet en het gebeurt niet. Het maken van deals wordt moeilijker voor Apple. Dat betekent minder marge en straf voor de arrogantie. En Samsung zit daar wat op. De BlackBerry kwamen natuurlijk even. Die zijn het wel flink aan het verkloten. Dus die gaan natuurlijk helemaal marktaandeel verliezen. Want zelfs vandaag is ook bekend geworden dat BBX weer de volgende blunder is. Want het is een trademark wat nu aangevochten wordt. Oh. Dus ja, ik bedoel, ze blunderen wel keer op keer, zal ik maar zeggen. Want alles, zelfs als ze dus een nieuw iets, BBX, uitbrengen, dan is het gewoon een trademark van iemand wat ze niet hebben gesecured. Ja, ik vind het nogal niet getuigen van slim bezig zijn of zo. Dus ja. Ik denk dat als alle BlackBerry's in Nederland weggaan, Want dat zou dan moeten. Daar moet, want de jongeren die vinden het toch wel heel lekker om pit te pingen met een BlackBerry. En dat is in Nederland natuurlijk eigenlijk best wel uniek dat het zo'n particuliere ding is, de BlackBerry. Terwijl eigenlijk BlackBerry oorspronkelijk een zakelijk... Ja, zakelijk... en ook wereldwijd zit daar hun kracht. Ja. Maar je moet je niet vergissen, de technologische ontwikkelingen, ook op het gebied van smartphones en met name van een iPad, zij blijven doorgaan. En ik ga iets noemen wat eigenlijk nog niet in de wereldpers is opgevallen, maar dat noem ik touch top virtualisatie. Ja? Dat wil zeggen, touch top virtualisatie wil zeggen dat je een smartphone hebt of een iPad die je met verschillende verschillende profielen laat werken. Want als een bedrijf een smartphone of een iPad gaat toelaten in haar netwerk, bijvoorbeeld voor vertegenwoordigers on the road of wat dan ook, of voor interne e-mails, dan willen ze dat apart hebben van al die andere applicaties en al die andere apps die, Facebook doen of video's downloaden. Wat we gaan krijgen zijn verschillende profielen op je apparaatje. Je kunt dus dan switchen tussen zakelijk en privé. Laten we het maar even heel simpel zeggen. Of binnen privé tussen goede vrienden en verre vrienden. Of nou goed, in ieder geval profielen. Dat kun je vergelijken met virtualisatie op de desktop. Want je gaat jezelf een stukje hardware gebruiken voor twee verschillende interfaces. Ik noem dat touchtop virtualisatie. Touchtop profielen. Dat is een trend die begint duidelijk te worden in de States. Omdat men daar juist dat probleem heeft. Dat de BlackBerry's of de iPads een crossover gaan spelen tussen privé en zakelijk. Men wil geen twee dingen in zijn zak hebben. En dus daar zie je die ontwikkeling. Dat blijkt door Verizon onder andere met VMware. Dat zijn natuurlijk de specialisten op het gebied van virtualisatie. Gerealiseerd voor Android. Maar niet voor iOS. Nou, ja. Dat is dus erg jammer. Want dat is echt een ontwikkeling waar je zegt van, oh, dat is handig. Dat wil ik hebben. Want dat heb ik eigenlijk op mijn gewone mobiele telefoontje eigenlijk ook al. Ik zou ook wel graag willen weten dat ik nu gebeld word door iemand uit mijn zakelijke wereld. En dat, misschien kan ik dat zelfs regelen al, maar dat ik weet, oké, dit is een zakelijk telefoontje of dit is een privé telefoontje. Dat die platformen dus helemaal virtuele platformen gaan draaien op telefoons. Is natuurlijk heel interessant. We zien het in de gewone computers, in de gewone netwerken natuurlijk al steeds vaker dat alles virtueel is en niks meer met hardware te maken heeft. We zien nu dus dat zo'n bedrijf die nieuw op mijn radar kwam, die BlueStacks virtuele lagen gaat maken voor waar dus hele Android telefoons eigenlijk of hele platforms gaan draaien op PC's nu. Maar ja, die kunnen natuurlijk ook op iOS draaien. Maar daar gaat het natuurlijk wel weer steeds fout. Of tenminste, daar komt steeds weer de policy in. Dat zie je dus bij het VMware nu ook. Apple die laat het natuurlijk nooit toe dat er allemaal virtuele platformen komen die Android draaien op iOS of VMware draaien op een iPhone. Ja. En dus, ja, gaan ze daarmee niet ook hun graf graven, Apple? Dat ze dit allemaal niet toelaten, terwijl als de rest allemaal doorgaat met dit soort spul, dan is het toch zakelijk heel makkelijk kiezen. Dan moet je dus iets hebben wat wel zo'n VMware's virtuele laag draait. Of ja, okay, maar goed, dit betekent dus dat binnen een bedrijf, ja, en we praten dan over Apple, er iemand moet zijn die zegt, jongens, zo doen we het. Want je kunt hier eindeloos over discussiëren, je kunt over LTE doen, je kunt eindeloos natuurlijk de allerlei discussies onderling over gaan hebben. Maar op een gegeven moment moet er iemand zijn die zegt, jongens, we gaan ervoor. Mm-hmm. We kiezen voor een projector en los het maar op. Hè? En daar gooi je dan geld tegenaan en daar ga je dan allerlei slimme dingen voor bedenken. Of je kiest voor die virtualisatie of wat dan ook. Maar dan heb je dus een baas nodig die zegt, dit doen we. En niet iemand die in een soort horizontaal discussiemodel dat nou nog eens in de groep gooit. En dat eerst met de analisten gaat afpeilen of zelfs met de providers gaat afmaken. Nee, Steve Jobs legde dat op. Die zei, zo gaat het gebeuren. En dat is in een bedrijf, ja, dat leidt tot verandering, tot nieuwe dingen. En ik vrees dat die koek dat niet kan. En dat het hele bedrijf een beetje vastzit in een hele andere defensieve structuur. Ja, we gaan rechtszaken plegen. En we gaan eigenlijk, klinkt het een beetje, we gaan bedrijfjes spelen. We gaan corporations spelen. Nou, dat is al eerder gebeurd met Scully, met Apple. Hè? En dan zie je dat er geen nieuwe producten komen, maar dat er niet alleen een 4S, maar een 4.2S gaat komen. En nog een 4.3S. En dat het product, en dat hebben we met de Mac gezien, nog wel een beetje meegaat met met de nieuwe hardware, een sneller CPU'tje erin, wat meer grafische capaciteiten, maar niet echt nieuwe dingen doen. Nou, dat is het gevaar. En daarvoor heb je namelijk niet een bedrijf nodig als IBM. IBM kan dat, die blijft lekker, die houdt zijn mond, laat niks van zich horen, maar gaat gewoon door in een... Die zijn daarop ingericht, maar Apple is daar niet op ingericht. Apple is eigenlijk een soort jachtgroepbedrijf. Die heel erg op de markt gefocust is en op de verandering in de markt. En daar leidend in optreden als ze dat niet zijn. En dat hebben we dus bij Scully gezien, gewoon weggezakt. Dus ik vind de signalen eigenlijk niet erg positief voor Apple. Nee, ik denk ook niet, want ik zie onder andere... We zien dus die Android virtualisatie dingen. Google Wallet voor near-field communication telefoons is nu net in New Jersey ingevoerd in het gewoon openbaar vervoer. Dat betekent dus dat een New Jersey kiest voor een Android-achtig systeem om het openbaar vervoer binnen het openbaar vervoer betalingen te doen via near-field communication telefoons. Als dat natuurlijk een trend is, dat weet ik niet, het is nu alleen New Jersey. Maar als dat een vlek is, dan heb je toch binnenkort dat je dan maar toch wel een Android-telefoon wil hebben, omdat je anders niet meer met de bus kan. Of dat het anders wel erg lastig is om met de bus te gaan. En als je iOS geen virtuele Android-dingen mag draaien en geen VMware's, dan stopt dat gewoon. Dan vindt niemand het meer handig. Als je nu al mensen... Android-telefoons laat de verstokte iPhone's sommige dingen op de Android-telefoons laten staan, dan zeggen ze, oh, misschien moet ik volgende keer ook maar een Android-telefoon kopen. Dus de liefde voor Apple zit niet per se heel diep. Dus dat kan ook zeker tegen Apple werken. Net zoals nu mensen waarschijnlijk RIM misschien vaarwel gaan zeggen. En we gaan allemaal gewoon Nokia doen met Microsoft phones. Laten we de telefoons even achter ons laten. Ja. Wat ik zag, als je heel vaak, als je, dit is zomaar even een gadget tussendoor. Als je op zomaar wil weten van wat is nu eigenlijk mijn IP-nummer hier. Dan kan je naar watismijnip.nl of weet ik veel wat voor sites die dat voor jou prima vertellen wat jouw IP-nummer op internet op dit moment is. Maar sinds vandaag kan je ook gewoon aan Google in Google search bar intoetsen wat is my IP. En dan zegt hij dus gewoon netjes wat jouw huidige IP is van waar je nu op dit moment bent. Ik ben zelf wel regelmatig op zoek naar wat is mijn IP. Je gaat dan naar dat soort alternatieve sites. Maar dat hoeft dus niet meer. Je kan dus nu gewoon in Google intoetsen. Wat is my IP? En dan zegt hij IP-nummer. Ja. Ik heb wel gemerkt met Google dat steeds meer. Dat als ik een Google search doe. Ik gooi hem er nou weer uit hoor. Zo'n Google bar en zo. Dat als ik dan naar een site ga. Dat ik eigenlijk steeds via Google... naar die site gaat. Dus zelfs als ik gewoon intik www.dealerinfo.nl, ja, dan wordt dat dan een Google search. Mm-hmm. In andere woorden, Google weet waar ik naar zoek en bewaart die gegevens en dat soort dingen. En nou zeggen ze wel dat ze dat niet meer gaan doen en dat je dat ook via een secure link kunt doen en dat zij dat dan niet weten waar je naar zoekt. Maar ik vertrouw dat niet helemaal. Ik heb steeds meer het gevoel dat ik toch een bijdrage aan de Google database met iedere klik die ik geef. Ja. Ja, nou, ze zijn wel aan het verbeteren op dat punt. Ze hebben nu sinds ook deze week SSL outbound clicks toegevoegd. Ja. Dus ze zijn bezig met SSL overal in te voeren. Dat is natuurlijk eigenlijk een goede zaak. Om overal alles maar via HTTPS te doen. Dus ja, dat op zich... Ja, op zich. Goed, over Google. Een ander nieuwtje is dat Amazon plotseling, of niet plotseling, was waar ze nu al mee bezig, uitgever is gaan worden. Amazon is natuurlijk een hele belangrijke macht in het boekenvak geworden in Amerika. Vooral voor e-boeken, daar zijn ze heel groot. En daar hebben ze zelfs nog die Kindle uitgebracht. Mm. Die hebben ze de laatste tijd wat goedkoper gemaakt. Ze hebben een goedkoop modelletje. Ik hoorde iets van $199, maar ook sommige mensen is het maar $150. Dus een goedkoop lezertje, zal ik maar zeggen. Een e-book lezertje. Heel handig. Dat besef je pas. Mijn vriendin is net naar Vietnam gevlogen. Nou ja, goed, 16 uur in het vliegtuig. En dan nog eens 9 uur in het vliegtuig. Ze had zo'n klein dingetje bij zich. Met gesproken boeken en filmpjes op een mp4-spelertje. Ze zegt, god, wat handig. Ik zit niet vast aan die films in dat vliegtuig. Ik kan gewoon kiezen wat ik wil. En luisteren naar lezingen of wat dan ook. Daar zit ontwikkeling in. Mensen willen dat, we raken eraan gewend. Maar wat gaat Amazon er doen? Amazon gaat zelf uitgevers spelen, heeft allerlei auteurs onder contract gekregen. Sommige ook bekende auteurs, grote auteurs. En gaat nu 122 boeken uitbrengen. Nou, dat is aanzienlijk. Zelfs grote uitgeverijen doen niet zoveel boeken voor het seizoen per kwartaal. We gaan natuurlijk dit najaar naar de kerst. Dat is echt een boekentijd. Nou, enorm. Ja, in de herfst gaan ze 122 boeken uitgeven. Dus dat is alleen maar voor de... Ik meende zelfs dat ze niet 122 boeken waren, maar dat 122 acteurs. Het is van de New York Times, dus het zal wel kloppen. Maar in ieder geval, dit is een aanval op het boekenvak. Nou, dat zijn grote bedrijven met veel macht. Want boeken dat is nog steeds een grote business natuurlijk. Hè? Daar gaan de miljarden in om. En nu gaan we zien dat Amazon dus net eigenlijk als Google zich ook op content gaat werpen. Want dat is de verandering. In plaats van distributeur, van transporteur van elektronische of fysieke boeken, van positie in het kanaal, gaan ze, dat heet dan verticale integratie, gaan ze het hele kanaal doen. Van auteur tot levering. Dat is opgevallen, op zijn minst. Over de hele wereld zie je dat. Ze zijn natuurlijk eigenlijk altijd al, als ik dus een softwaremaker ben of zo, en ik maak specifiek stuk software, dan kan ik in een soort deal met Amazon, kan ik natuurlijk gewoon in de Amazon shops komen. Dat gebeurt natuurlijk, je zag het ook al bij Neckerman in Duitsland, dat je gewoon als je daar elektronica koopt of computers of zo, dat die helemaal niet bij Neckerman vandaan komen, maar bij heel andere bedrijven. En Amazon is daar natuurlijk ook sterk in. Dat als je iets koopt, dat het een koffiezetapparaat, dat het helemaal niet bij Amazon vandaan komt. Maar nu is het dus een boek. Het worden portals. Ik bedoel, als ik een schilderij maak, kon ik het al zelf rechtstreeks via Amazon aanbieden. De enige is dat ze nu faciliteren in dat ik de niet het complete werk aanlever, maar dat zij faciliteren eigenlijk in het maken van het fysieke boek en het maken van het EPUB formaat, boekformaat. Daar faciliteren ze in. Maar eigenlijk is er dus toch eigenlijk geen verandering. Nou, is geen verandering. Als ik zelf relatief laag zijn voor deze holodesk, vraag me de toepassing alleen af. Heb jij daar ideeën over? Dat je ziet dat er holodesk overal op het werk of thuis komen? Is het meer een speeltje voor een museum? Nou, toevallig zag ik gisteren een film die heet Storm Shield. Dat is al een wat oudere film. 2006, 2007. Dat gaat over hurricanes en over tropische orkanen. En van mensen die daar dan, het is natuurlijk een beetje wel geresearched, veel mensen die daar met iodine, jodium of door op een andere manier het weer te beïnvloeden, proberen die stormen een beetje andere richting te geven. En dat het aardige is dat het gaat dan over een vulkaan Grace. En dat was, ze gebruikten de naam Grace. En dat was niet alleen in 1991 een grote orkaan, maar toevallig was het natuurlijk in 2009 was ook Grace, dat ding wat New York bedreigde. En dat was heel mooi. Maar in die film wordt gebruik gemaakt van zo'n ja, holografisch beeld van de stormen. Hè? Zo je dat kunt zien. En waar de vliegtuigen zijn. En waar, waar ze dan spul erop gooiden. En ja, dat is natuurlijk driedimensionaal. Lieten zien dat ze dat daar uitsneden in konden maken. Konden laten zien. Fantastisch. Een soort virtuele werkelijkheid. Maar waar je dan met z'n allen omheen kon staan. En kon wijzen. Ik wil dat zien. Kan dat wat groter. Hè? Dat ging dan nog via een juffrouw aan een toetsenbord die dan andere formules moest invoeren of wat dan ook. Maar in principe zou je dat dus, je kunt je voorstellen dat mensen over chemische formules of structuren van moleculen praten en zeggen, als we de OH-groepen nou daar zetten, ja, hoe doen we dat? Dan kun je dus drugs of DNA en dat soort dingen gaan ontwikkelen. Dus ik zie daar in de wetenschap wel wat voor. Gaan wij ook zo... Misschien op scholen om uit te leggen wat de planeten doen of de maan. Ik merk hier net van de week op dat er mensen zijn die niet weten waarom de maan zo'n halve sikkel heeft. Dat hebben ze nooit geleerd op school en hebben de rest van hun leven niet over nagedacht waarom de maan zo'n... De meeste mensen begrijpen het hele systeem van die planeten en die maan die eigenlijk allemaal in één vlak aan de hemel-equator zitten. En dat daar is astrologie op gebaseerd en zo. Maar dan begrijpen mensen niet hoe je tweedimensionaal kunt praten over iets wat toch aan de hemel al heel duidelijk driedimensionaal is. En ook in werkelijkheid niet zo erg vlak is. Het scheelt wel een 5 graden of zo, hè, zijn die dingen. Dus als het allemaal op één vlak zou zijn, dan zou de zon en de maan en de planeten allemaal in hetzelfde vlak zitten. En dus over elkaar heen schuiven. En dat gebeurt niet altijd. Soms, hè, dan krijg je maansverduisteringen. Maar dat soort inzichten, daar zou holografische... Ja, het zou heel handig zijn. En ik heb natuurlijk al jaren geleden in Japan... hadden ze een of andere high-tech beurs. En daar plots in een zaal stond daar een meisje. Ik kon er nog een beetje doorheen kijken. Maar daar stond een zangeresje. Midden in de zaal stond die daar te zingen. Het was nog een beetje vaag beeld. Maar het was toch wel heel bijzonder dat je, laten we zeggen, toch ook vrij groot een hologram zag. En dat je eromheen kon lopen. En dat je, ja, dat je in feite dus een stukje werkelijkheid gecreëerd had. Die niet bestond. Die je kon besturen. Nou ja, goed. Het was vroeger Star Trek. Het is nu echt. Ja. Neem een kijkje. Ja, Holodesk. Ik vind het ook een beetje goedkoop ook dat ze zo'n naam nemen. Maar goed, ja. Wat moet je anders voor naam bedenken? Holodesk. Nou ja, goed. Ja. Oké. Okay. T-Mobile released de source code voor de Samsung Galaxy S2. Dat is dus de complete nieuwe Android code. In zijn geheel gereleased. Het zou natuurlijk altijd al open source zijn, Android, maar het is altijd een beetje moeilijk om de echte sources te krijgen van zo'n Samsung Galaxy S2 of zo. Meestal wordt het alleen dus pure Android-code gereleased, niet specifieke telefooncode. Ja, dit is dus wel weer interessant voor de Ubuntu-versie voor de Samsung Galaxy S2, waar ik het al eerder over had. Ja. Er moeten mensen naar die sources gaan kijken en gewoon Ubuntu voor telefoons gaan bouwen. En dit is weer een stap die het makkelijker maakt om dat uit te vogelen. Microsoft heeft een Roslyn compiler geïntroduceerd. Wat compilers, die compilen normaal je source code in bytecode of in assembly. Of ik bedoel in binaire shit, zodat het uitgevoerd wordt. Deze Roslyn compiler is, ik heb hem nog niet getest. Of hij is net, het is een developer preview. Het is een compiler die kan C-sharp code compilen. Maar je kan via een API kan je connecten met deze compiler. En je kan er dus mee praten. En je kan dus uit de interne. Je kan praten met de interne werking van de compiler. Je zou je afvragen waarom zou ik dat in godsnaam willen. Maar je kan dus uit die bytecodes of subcodes die zo'n compiler intern gebruikt om aan het eindresultaat te komen, kan je dus ook weer terug naar vb.net code. Of naar mogelijk in de toekomst naar Java. Dus je kan via deze Roslyn compiler en die API opent mogelijkheden om bijvoorbeeld C-sharp code erin te gooien. En dan normaal komt er dan een exe aan een programma uit. Maar als je dat nou eens niet doet en je haalt het er in een andere programmeertaal weer uit de compiler, dan heb je dus je hele source van C-sharp naar vb.net of naar Java omgezet. En omdat die compiler... Dus het is eigenlijk een softwaretaal, ja, een softwarevertaler heen en weer. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Want uiteindelijk wordt tegenwoordig alles naar een soort bytecodes intern omgezet. En dan pas in de echte binaire shit die uitgevoerd wordt door je processor. En die bytecodes spul, dat kan je dus nu weer terugvertalen van C-sharp naar vb.net of van vb.net naar C-sharp. Dus je kan heel makkelijk nu vertalen via deze Roslyn compiler. En ze geven eigenlijk gewoon die interface naar de interne werking van de compiler vrij. En omschrijven de API's, zodat je iedereen zelf daar tools en dingen voor kan gaan bouwen. Ja, het maakt dus binnenkort misschien heel makkelijk om alles in alle talen te schrijven of heel makkelijk te vertalen. Dus dit is eigenlijk een vertaler, maakt de mogelijkheid heel makkelijk voor de vertaler van de ene programmeertaal in de andere programmeertaal. Wat je natuurlijk verliest zijn de comments en zo. Want die worden nooit meegecompiled op zo'n bytecode niveau. Dus wat je eraan, als je dus C-sharp heel mooi gecomment erin stopt, dan krijg je er aan de andere kant natuurlijk op dit moment vb.net uit zonder comments. Maar ja, daar kan natuurlijk weer een slimme programmeur de comments van de C-sharp in de vb.net equivalent stoppen. Dus ook dat zal binnenkort mogelijk opgelost worden. Dus dan kan die van C-sharp naar vb.net of naar Java met alle comments erin. In ieder geval, hij is deze week uitgekomen. Iedereen die programmeur freak is, zou eens naar de Roslyn compiler kunnen kijken. Ja. Nou, wat dat betreft, over programmeurs freaks, daar is een meneer, een Nederlander, ik ben even zijn naam kwijt, is net benoemd tot, ik kan het eventjes vinden, een Nederlander die bij Microsoft werkte en echt de basis van de cloud business. En die heet, en ik zal even vertellen, Kees, nee, Erik Meijer. Erik Meijer die werkt voor Microsoft. Hij is de grondlegger van Link. En heeft erg veel gedaan bij Microsoft aan de cloud. Werkt nog bij Microsoft aan de cloud. Maar is hoogleraar geworden. Deeltijd hoogleraar cloud. En we hebben een cloud professor. Nou, zoals alles. De universiteiten lopen niet echt voorop. Maar gaan graag mee met wat er gebeurt. En het is weer een signaal dat die cloud steeds belangrijker wordt. Dat we steeds meer de spullen in de cloud gaan zetten. Of daar uiteindelijk dat niet gevaarlijk is. De BlackBerry storing gaf toch wel aan dat die afhankelijkheid van een cloud, want wat BlackBerry biedt is een e-mailcloud, dat het ook heel gevaarlijk is. Ook Verizon in Amerika heeft een paar nare storingen gehad. Dus, ja, het moet gewoon een nieuw woord bedacht worden, bedoel je, voor ijsvrij. Maar dan cloud-free. Cloud-free. Ijsvrij nieuw woord. Ja, dat is zo. We gaan dat krijgen. We krijgen steeds meer natuurlijk dat als iets heel belangrijk is, dat er ook allerlei kwaadwillenden dat wel even plat gaan leggen. Of dat er gewoon menselijke fouten gemaakt worden. Maar goed, we hebben cloud professors tegenwoordig. Ik weet niet of dat goed is of niet. Is de cloud werkelijk... Nou ja, de virtualisatie zet steeds verder door met Hyper-V. Met andere dingen, zoals wat Amazon natuurlijk mee bezig is. OpenStack is er aan het komen of is er, maar wat ik al eerder in deze podcast maar wat zei. Wat betekent, ik bedoel, voor mij de sublieme vraag is, worden we gelukkiger van de cloud? Hè? En dat is wel aardig dat er nou weer... Nee, we worden gelukkiger denk ik van virtualisatie en dan virtualisatie maakt... Nou, daar zijn werkelijk wel vragen over hoor, of dat psychologisch gezien nou wel zo is. Toevallig is er net een onderzoek gepubliceerd over intelligentie. Dat blijkt dat intelligentie niet... constant is. En dat wist ik eigenlijk al. Je ziet intelligentie tussen subpersoonlijkheden verschillen. Maar ook dat ze kunnen erachter komen dat iemand op zijn 16 of op zijn 17 wat een andere IQ heeft dan op zijn 12e. Dat het ook later kan ontwikkelen. Kortom, dat intelligentie een functie is die niet constant is in je hersenen. Nou, dat is interessant als je dat gaat vergelijken met al die onderzoekingen over het gebruik van onze grijze massa. En dat meten ze dan met MRI-scans en al dat soort dingen. Voor mensen die bijvoorbeeld heel veel Facebooken. Er is een verhaal dat bepaalde delen van de hersenen bij Facebookers met veel vrienden beter ontwikkeld zijn dan bij anderen. Of dat mensen gelukkiger maakt of juist niet. Want als dat nou natuurlijk net een stukje hersens is wat te maken heeft met het gevoel van eenzaamheid of virtuele eenzaamheid of wat dan ook. Men meet dat alleen met die MRI's. Ja, nou ja, goed, ik hou zelf niet zo heel veel van Facebook. Dus mijn meting zal in basis voordat ik begin al anders zijn waarschijnlijk dan iemand die heel erg Facebook helemaal te wauw vindt. Maar de vraag is natuurlijk in hoeverre onze geest of het gebruik van onze hersenen of zelfs onze fysieke hersenen veranderen door niet alleen Facebooken, maar computer en dat soort dingen. Nou, er zijn weer wat waarschuwingen geweest en die komen om de paar jaar dat kinderen onder de 2 jaar eigenlijk geen beeldschermen zouden mogen zien. Niet alleen tv, maar ook geen computers en ook geen platte schermen, omdat ze daar geen fysieke koppeling mee hebben en dat ze beter met andere kinderen of met fysieke objecten, blokken, weet ik wat, kunnen spelen, dat veel gezonder is. En dat wordt dan ook afgeraden door allerlei Amerikaanse pediatrics associations. Maar de discussie over hoe slecht is de computer voor onze geestelijke ontwikkeling en dus voor ons geluk, is in ieder geval in volle gang. Allerlei onderzoekingen en het probleem is erbij dat men wel kan meten of iemand een bepaald gedeelte van de hersenen meer gebruikt of minder gebruikt. Of dat daar meer grijze cellen zitten. Maar niet wat dat betekent. Want meer grijze cellen, begrijp je, hoeft niet noodzakelijker meer gelukkig of meer harmonie te betekenen. Het kan ook zijn dat er meer disharmonie of onbalans komt. Nou ja, het heeft iets te maken met wat jij natuurlijk aan het begin zei. Als je dingen gaat virtualiseren, in de cloud gaat zetten, dan kan je natuurlijk je financial machientje, wat je hebt uitgevonden in 1990... die allemaal geweldige automatische transacties doet, geschreven in programmeertaal X, kan je virtualiseren. En die kan je gewoon 100 jaar draaien, virtueel. En dan na die 100 jaar of na die 20 jaar, dan weet echt helemaal niemand meer hoe dat uitgemaakt is. We hebben nu natuurlijk in de computerbranche dat constant mensen nieuwe software aanschaffen, dan toch maar denken, ja, nou ja, een Access, een database gemaakt in Access, waar mijn hele bedrijf op runt, is toch misschien wel een beetje oudbollig aan het worden. Ik moet alles in Microsoft SQL zetten en .NET. Of ik moet een web-based applicatie maken. Maar als je het virtualiseert, dan kan je het dus in theorie gewoon met rust laten. En gaat het nooit meer stuk, want de hardware gaat nooit meer stuk. Dan kan je dus gewoon in theorie niet meer innoveren. Dus de innovatie zou kunnen stoppen. Nou, de vraag is of innovatie plaatsvindt in of buiten onze hersenen. Of we nieuwe dingen vinden. En dat is natuurlijk een hele oude vraag. Of de computer uiteindelijk zo complex wordt dat daar innovatie gaat optreden. Want tot nu toe moet innovatie gewoon van de mensen komen. En dat moet dus een intern proces zijn. En hoe meer je externaliseert of virtualiseert, dat wil zeggen gegevens buiten je plaats. Je eigen leven is niet meer je eigen leven in je hoofd, maar je eigen leven op je website of op je Facebook. Of waar je maar Picasa je foto's neergezet hebt. Hè? En in hoeverre leidt dat tot innovatie? En daar komt een andere factor bij. In hoeverre leidt deze hele ontwikkeling van always on en verbonden en virtueel vrienden en zo, leidt dat tot minder risico nemen? Het idee van kinderen die met blokjes spelen is dat ze daar risico's nemen. Dat ze vallen, dat ze met een snuffert op zo'n blokje vallen. Dat ze met andere kinderen ruzie maken en daardoor leren zich anders te gedragen. Of beter te gedragen of in ieder geval een terugkoppeling krijgen. het wezenlijke probleem wat we hier zien is of de computer niet eigenlijk uiteindelijk heel erg beperkend is en niet creatief en niet voor alleen maar werkend met terugkoppeling. Want dat is het grote probleem van onze hele filosofie. We kijken alleen maar naar terugkoppeling. We kijken alleen maar naar wat er nu is. En zelfs Peter Sloterdijk, die net zijn boek Bubbles in het Engels heeft uitgebracht over persoonlijke sferen. Heel interessant, omdat het persoonlijke sferen natuurlijk iets te maken hebben ook met andere persoonlijke sferen. En dat je daar wat hij noemt foam tussen krijgt. Een soort ruis tussen twee sferen. En dat is waar Facebook en zo opereert, tussen de persoonlijke sferen. Maar de vraag is dus waar dat toe leidt. Waar innovatie of een gebrek aan innovatie intern in een wereld die alleen maar werkt met terugkoppeling, dus meten is weten, heel materialistisch, heel beperkt, of dat niet uiteindelijk stuk loopt. Hè? De vooruitgang komt uit, en dat klinkt heel vreemd, komt uit voorwaartskoppeling. Het feit dat meneer Steve Jobs naar voren kon kijken en zich iets kon verbeelden wat er nog niet was. Science fiction, dat soort dingen, dat noemen we voorwaartskoppeling. We maken een beeld en we gaan daar naartoe werken. Dat is wat anders dan terugkoppeling. En onze hele financiële wereld werkt dus voornamelijk met terugkoppeling. Hè? Wat waren de resultaten? We krijgen veel eerder de resultaten van Microsoft over de afgelopen periode als een projectie voor de toekomende periode. Dat doen ze wel, maar die is veel minder visionair. Maar goed, dit zijn allemaal filosofische problemen. We zitten nog hier met IT-bende en het wordt voor mij tijd om er weer eens uit te gaan. Ja, ja? Het was een leuke uitzending, ondanks dat daar eruit viel in Frankrijk. Iedereen alvast een prettig weekend en tot volgende week. Ja, oké. Okay, bye. Doei.